Etap kryzysowy. Mamy ponad 7300 nowych zakażeń koronawirusem, to wzrost o 50% w porównaniu z ubiegłym poniedziałkiem. Od dziś pociąg Intercity relacji Kraków-Warszawa nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Setki migrantów z plecakami i śpiworami gromadzą się po białoruskiej stronie przejścia granicznego. Jak informują nasze służby, to największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. W związku z tym żołnierze z przygranicznych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej mają podniesiony stan gotowości, mówi rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. O godzinie 10.30 Wojska Obrony Terytorialnej podniosły status gotowości swoich sił. Dotyczy to brygad pierwszej podlaskiej, drugiej lubelskiej oraz czwartej warmińsko-mazurskiej. Od tej chwili status gotowości naszych sił wynosi 6 godzin, co oznacza, że wszyscy żołnierze z tych trzech brygad, jest to kilka tysięcy żołnierzy, mogą być alarmowo w ciągu 6 godzin powołani do stawiennictwa w jednostkach wojskowych. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w TVP Info, że strona polska będzie odpowiednio reagować na rozwój sytuacji. Z jednej strony oczywiście powinny być przygotowane służby i z tego, co przekazują, są przygotowane. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest to konwój w cudzysłowie czy kolumna osłaniana przez funkcjonariuszy państwa białoruskiego i przez nich prowadzona w kierunku granicy, to myślę, że to też spotka się z naszą odpowiednią reakcją. I właśnie za godzinę rozpocznie się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego w związku z aktualną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz przedstawiciele właściwych służb. Posiedzenie zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Będzie omówiona aktualna sytuacja i podjęte ewentualne dalsze decyzje dotyczące wzmocnienia służb, wzmocnienia poszczególnych odcinków granicy. Rzecznik mówił, że polsko-białoruski odcinek granicy jest kontrolowany przez Straż Graniczną, wojsko i policję. Ryzyko rozszerzenia się działań o charakterze wojny hybrydowej cały czas jest bardzo wysoki i dzisiaj widzimy te kilkaset osób, które zmierza w sposób zorganizowany za pomocą również służb białoruskich w kierunku naszej granicy. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 222 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Litwa przemieszcza swoje wojska w pobliże granicy z Białorusią i Polską. Ma to związek z przybywaniem kolejnych grup migrantów. Litewska minister spraw wewnętrznych poinformowała, że jeszcze dziś zbierze się rząd w Wilnie, który zajmie się kwestią wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Aktualne informacje dotyczące sytuacji na granicy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Minionej doby zanotowano 7316 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 50%, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przybywa zakażeń i nadal te zakażenia rosną w tym tempie właśnie 50% tydzień do tygodnia. To, co obserwujemy w większości, te hospitalizacje trudne i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, bo takie też się zdarzają, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów Polaków. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaapelował do środowisk szkolnych i akademickich o zaszczepienie się przeciw COVID-19 oraz grypie. Szef resortu edukacji sam dziś przeciw grypie się zaszczepił. Odniósł się też do informacji o kupowaniu fałszywych paszportów covidowych. Sytuacje, w których o zgrozo umierają ludzie, którzy byli niezaszczepieni, a mieli fałszywe paszporty covidowe, no, powinny wszystkim dawać po prostu do myślenia. No, to są rzeczy, które działają nie tylko na szkodę całego społeczeństwa, ale przede wszystkim tego samego człowieka, który udawał, że jest zaszczepiony, miał fałszywy paszport covidowy. Według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki zaszczepionych jest 37% uczniów i około 80% nauczycieli. Od dziś obowiązują w Austrii surowsze restrykcje sanitarne. W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń rząd w Wiedniu zdecydował, że osoby niezaszczepione nie wejdą na przykład do restauracji czy salonu fryzjerskiego. Osoby bez zaświadczenia o szczepieniu lub przebyciu choroby nie będą miały dostępu do restauracji, kin ani siłowni. Nowe przepisy dotyczą wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Zaostrzenie restrykcji jest reakcją rządu federalnego na raptowny wzrost zakażeń koronawirusem. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności sięgnął ostatnio prawie 600 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, co plasuje ten 9-milionowy kraj w niechlubnej czołówce. W rozmowie z telewizją ORF wicekanclerz Austrii Werner Kogler wyraził nadzieję, że nowe ograniczenia uratują nadchodzący sezon zimowy.

odchodząc rzekłaś coś. Nikną kolory twe, coraz cichszy twój głos. Rozpływasz się we mgle, każdy kolejny dzień, każda następna noc. Gdy tonąc budzę się, wierząc, że to był sen, a życie toczy się, który to raz upadam i nie mogę wstać, licząc kolejne dni wśród lęków i mgieł, wśród martwych skał znów szukam cię. I znowu minął rok, jak wicher pognał gdzieś. Skończyła się już noc, znika jak blady cień, szukając cię wśród burz, zatapiam każdą myśl. 12 kroków wstecz, to mój kolejny dzień. Radia. Witam Państwa, Marek Wiernik przy mikrofonie, audycję realizuje Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, nasza tonacja, nasza w sensie naszych słuchaczy, no i nasza, chodzi o to, że z polską muzyką, mało tego, wykonywaną, śpiewaną w języku ojczystym, w języku polskim, no to swoją drogą taka ciekawostka, że w polskim radiu zaznaczamy to, iż polscy artyści śpiewają po polsku. Jest już troszkę lepiej, ale cały czas językiem dominującym wydaje mi się być język angielski. Przed chwilą wystąpił zespół z miejscowości, która ta miejscowość nazywa się Praszka. To jest województwo opolskie nad rzeką Prosną. Zespół parę lat istnieje, no i w maju ukazał się pierwszy autorski album tej grupy, Cold Fire. I tu ciekawostka, bo nazwa angielska, a cały repertuar w języku polskim. Dwa kolory życia to jest tytuł albumu, 12 kroków tytuł piosenki. No to była Praszka, a teraz będzie Warszawa. Zespół, który no, zwrócił moją, naszą uwagę w tym roku, to była Wiosna. Zespół zresztą ma nazwę Dziwna Wiosna. Ciekawy skład, bo to muzycy Dawid Wojtek Łukasz, Dawid Karpiuk, też dziennikarz przy okazji muzyk, gitarzysta, wokalista, kiedyś w zespole Subhumans Like Brando. No i cały ten skład zmienił nazwę z Subhumans Like Brando, przeobraził się w Dziwną Wiosnę. I będzie teraz o miłości. Miłość bez końca. Bez końca tytuł utworu. Proszę Państwa, no to teraz taka jest sytuacja, iż tekst powstał piosenki, która za chwilę zabrzmi w języku angielskim, no bo wymyślił ten tekst Leonard Cohen. Almost Like the Blues, tak w oryginale, taki ma tytuł ten utwór. I do czego zmierzam? Zmierzam do płyty, która miała premierę 5 listopada. Wiemy, kim jest. No, trochę trzeba było poczekać na premierę tego wydawnictwa. Różne problemy z prawami autorskimi, ale udało się. I kwartet Proforma pokazał się z krążkiem Wiem, kim jest, z utworami Leonarda Cohena, ale zaśpiewanymi po polsku. Tłumaczenia, no właśnie, no kogo? Daniel Wyszogrodzki przetłumaczył teksty, no i pojawili się z kwartetem Proforma znakomici goście, bo i Roman Kostrzewski, i Titus, i Arek Jakubik. I Kaziu też wśród tych gości znalazł się. A jeszcze może parę zdań na temat kwartetu Proforma, bo to ciekawa grupa, która obchodzi 20-lecie w tym roku. Zespół, no, prawie 1000 koncertów zagrał i w Polsce, i za granicą, i ciekawe aranżacje. Mówi się o piosence autorskiej, ale może nie do końca. Rozbudowane instrumentarium i tłumaczenia nie tylko Leonarda Cohena, ale i Toma Waitsa. No w każdym razie bardzo ciekawy projekt artystyczny. No i goście. I teraz poprosimy Kazika i będzie utwór zatytułowany prawie tak jak blues. Kwartet Proforma. Wkoło gwałt płonęły wszystkie wioski. Każdy zwiewał tak jak stał. Nie patrzyłem ludziom w oczy. Odwracałem się jak tchórz. To trucizna, to kataklizm, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues. Musiałem trochę umrzeć. Myślałem niezła rzeź, lecz gdy przestanę myśleć, to umrę już na śmierć. Morderstwa i tortury, i krytyka moich słów, wkoło wojna i sieroty, czyli prawie tak jak blues. Święty byłem, dla matki wcale nie. Słuchałem ich gadania, a w nim Żyd i cygan znów. Lecz nie było wcale nudne, czyli prawie tak jak blues. Prawie tak jak blues. Bóg wie gdzie, tak mówi ten profesor, co wszystko dobrze wie. Przychodzi zaproszenie i grzesznik musi pójść. To jest prawie jak zbawienie, czyli prawie tak jak blues. Trójkowej antenie prawie tak jak blues. Kwartet Proforma, Kazik na wokalu, płyta nosi tytuł Wiemy kim jest. Poza Kazikiem jeszcze jest Arkadiusz Jakubik na tej płycie, jest Titus, Roman Kostrzewski. No z różnych obszarów muzycznych artyści. Kwartet Proforma. Proszę Państwa, no to teraz czas na życzenia. Mamy dziś 8 dzień listopada. No to kolega ma urodziny 8 listopada. Tak, 65 rok, ciągle młodszy ode mnie. Jędrzej Kodymowski niejaki obchodzi dziś urodziny. I to jest taka ciekawostka, bo jak sobie przypomnę, jak śledziłem rozwój i tutaj w programie trzeciej początki punk rocka nowej fali, to zawsze Kodym był wśród tych najbardziej pionierskich artystów i punkowo, i nowofalowo, i alternatywnie, i zdecydowanie najbardziej zbuntowana postać w historii tej polskiej muzyki. Apteka to cała masa nagród i za najlepsze płyty przez przeróżne media, nagradzany, postać wyjątkowa, przecież pancerne rowery jeszcze się pojawiły na drodze Kodyma, a jeszcze taki projekt De Neue Dada w podtytule Kodym i reszta żuli. Też mogę przypomnieć o tym. Co jeszcze? Aha, i taka mała rola w filmie u Olafa Lubaszenki, w jego debiucie Sztos, tam się też Kodym pojawił. Generalnie zmierzam do tego, że mamy do czynienia z główną postacią gdańskiej sceny alternatywnej, czy też trójmiejskiej sceny alternatywnej. Z tego co wiem, to kluby pełne, apteka gra, teraz chyba w weekend koncertowała, więc trzymamy kciuki, może się doczekamy jakiejś nowej płyty od kolegi Kodyma. Wszystkiego dobrego, Jędrzej Kodymowski ma urodziny, i z tej okazji przypomnimy sobie jeden z utworów apteki właśnie, Mieszadło chaosu. Jakie to proste przejść przez przeszkodę mostem, nawet gdy stoją mury, łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry wielkiej zbiorowej halucynacji. Wyższych rad. Tak, no ciekawy gitarzysta, a zawsze ciekawe dźwięki wydobywał z tych swoich gitar. Komponuje, pisze teksty, śpiewa Jędrzej Kodymowski. Kodym dziś ma urodziny, z tej okazji apteka w naszej tonacji pojawiła się mieszadło chaosu. Proszę Państwa, no tak się porobiło, że w weekend w Manchesterze doszło do derbów. No tragiczna historia dla fanów United, no to był koszmarny widok. City wygrało, kto przejmie United, tego jeszcze, no może ktoś wie, ale generalnie zastanawiamy się. Ja miałem taką umowę z zespołem Manchester, to zespół z Torunia, który kiedyś o United śpiewał lata temu, że ten nowy utwór zagram, no, w przypadku zwycięstw Manchesteru z Atalantą. Upiekło remisowo, porażka City, ale damy szansę chłopakom z Torunia, zespół, który już kilkanaście lat istnieje i pod szyldem Manchester, miasto muzycznie wspaniałe, zmienił się wokalista, od 2 lat jest Maciek Zydykowicz, poprzedni frontman Maciek Tacher rozpoczął karierę solową. Kiedyś to był Britpop, w tym kierunku grupa zmierzała, teraz taki gitarowy pop, mainstreamowy rock, powiedzmy. Nowa piosenka Manchesteru, Dobrze, że jesteś. Cień nadziei w nieotwartym winie. Czy to czas, to aż znieść? Czy najgorsze ciągnie do nas? Przez ostatni rok robiłem dziwne rzeczy. Miałem myśli, które już zapomnieć chcę. Stałem się tak jak ty, gościem z masy niepokoju. Tak dobrze, że jestem. Chcę się bić, wolę żyć, poczuć coś, zamiast wiecznie kalkulować. Wiem, że jutro może skomplikować sprawy, lecz nie martwi się, bo jeszcze przy mnie śpisz. Mam już twój ciała cień wytatuowany w oczach. Że trzymasz mnie, gdy sam siebie dręczę, ty powtarzasz, choć cało. programie trzecim. Nasza tonacja 12.34. Manchester. Ani City, ani United. Po prostu z Torunia. Proszę Państwa, rozmawiałem ostatnio z Siczką KS-u oczywiście o tej porze. No to on zawsze tak od gdzieś kilku dekad mówi, że te Bieszczady są takie piękne. Mało tego, ciągle śpiewa o Bieszczadach. W grudniu w Gdańsku, chyba największy w tym roku punkowy festiwal, bo do punkowców wracamy, KSU w roli głównej, ale cała masa innych drużyn wystąpi na tym festiwalu. No a teraz my sobie przypomnimy Bieszczady, góry aż do nieba i zieleni krzyk, polna droga pośród kwiatów. KSU. I zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sam usypia nas. To właśnie są, to właśnie są, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są. Nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w okolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie. Dzieli ściana nienawiści przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowy brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie są, to właśnie są, to właśnie ma. Moje Bieszczady. trójce KSU, Syczka KSU, czyli Ustrzyki Dolne. Jak zwykle o Bieszczadach pięknie nam zaśpiewał. No a my pozostaniemy w tych bieszczadzkich klimatach. Kilka lat temu w Bieszczadach właśnie powstał zespół, to zupełnie inny świat dźwięków, Muzyczny Sagan. Tak nazywa się ta drużyna muzyczna pod dowództwem Michała Wójciaka. Bardzo ciekawy skład, trochę rodzinny, bo tam jeszcze jest Paulina, to jest Wójciak i Dagmara, no ale to mniej ważne. Ważne, że jest klimatycznie przyjemnie. Tytuł? Muszę odejść. O, tak nazywa się ten utwór. Muzyczny Sagan. Słońce zaszło już, ciemno wokół mnie. Siedzę w pustym domu, ciemny pokój wciąga mnie. Gołe ściany takie obce są, przecież to jest własny dom. Tak nie może przecież być, żeby lęk twym bratem był. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się. Czasem za mnie pomóc się, nie, nie. Kiedy skończy się ta noc, słońce dawno wstało już, czemu dalej wokół mnie ciemność jest i brat mój lęk. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się. Muszę odejść, muszę odejść. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się, nie. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się, nie, nie. W trzecim programie Muzyczny Sagan z Bieszczad Orkiestra. No to teraz będzie śpiewający aktor. To ja wiem, że to jesteśmy troszkę uprzedzeni do tych śpiewających aktorów, ale to się wiele pozmieniało, bo Patryk, zanim bardziej zaistniał jako aktor, to no, doskonale pokazał się jako wokalista zespołu, który no, lubimy, cenimy, Ted Nemet, grupa z Łodzi. Natomiast Patryk Pietrzak, łodzianin, 30-letni, tak, to aktor teatru studyjnego po łódzkiej filmówce, no i jako aktor sprawdza się świetnie, no a wcześniej świetnie sprawdzał się w zespole Ted Nemet. Ma nową płytę, OK Boomer, tak zatytułowaną, i z tego krążka Na czarno będzie Patryk Pietrzak.

pragnę ci oddać siebie jak najwięcej. Miej serce i zaglądaj w serce. Brakuje słów, by cokolwiek powiedzieć. Czy to czujesz, czy jeszcze o tym nie wiesz? Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciło. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Bo wtedy stracę wszystko. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może ta miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może ta miłość, a może tylko chwila. No ciekawy związek artystyczny, Farben Lehre i Robert Gawliński. To już prawie wszystko, nasza tonacja w trójce, jeszcze na koniec Pablo Pavo, będzie jeszcze zespół o nazwie Ludziki. Pablo Pavo, pieśniarz Warszawy, bard stolicy, poeta Warszawy, różnie się o nim mówi. No i teraz z Ludzikami razem Człowiek jak ze snu. Marek Wiernik, dziękuję Państwu, Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz i już teraz Pablo Pavo. Jestem muzykantem, konfabulantem, lepię z szumu ulic parę naście nut. Jestem grajkiem bez szkoły i targetu, klepię wszystkie biedy, by zakrawały na cud. Jestem za stary na to miasto, albo ono jest na mnie za młode. Znowu zburzono 40 kamienic, by miasto odmłodzić, by nie było moje. Sufit, gdy idę pod trasą Azienkowską, jest niski niemal, mogę go dotknąć. Drży moje miasto, choć może nie moje. Ciągle się kłaniam pijakom i mostom. W niszy niż siedzi miś, chętnie napiję się wina dziś. Puść sobie misia, niech składa pieśni z zetlałych klisz. I tylko jedno miasto jak człowiek ze snu, ze snu. Patrzy mi w oczy, dopóki jestem tu. Patrzy i uśmiecha. Po ulicach i wpatruję się w miejsca, gdzie nie chcę się już nikomu patrzeć. Coś tam znajduję i boję się, czy to znajdowanie jest cokolwiek warte. Starte napisy na murach, co na nich było, jeszcze pamiętam. Tu ktoś wypisał cały skład kiurów, tu komuś miłość natrętna kazała wypisać imię Magda. A tu ponoć był Ray Luka, pod słońce wraca litera każda. Gdzie ręki, która to pisała, teraz szukać?